إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فرستواني جماعة، hvala i zahvala uzvišenom Allahu dželle še'nu, koji je sve stvorio i u potpuni red doveo, onome kome pripadaju sve hvale i zahvale, onome koji jedini zaslužuje da mu se pokorava i da mu se ibadet čini, da mu se robuje iskrenim ibadetom, onaj koji posjeduje savršena imena i svojstva. Hvala i zahvala uzvišenom Allahu tebareke ve taala, koga vjerujemo, na koga se oslanjamo i od koga pomoć i zaštitu tražimo. Hvala i zahvala uzvišenom stvoritelju, koga molimo za oprost i koji je obećao da će mu'mine pomoći i na ovom i na budućem svijetu. Neka je salavat i salam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji je časno dostavio svoju poslanicu koju mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podario, onome koji se časno i čestito borio na njegovom putu, onome koji nam je najbolji primjer i uzor do sudnjega dana. Neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jedno od najvažnijih svojstava kojim se okitila pobjedonosna i spašena i potpomognuta skupina ovoga ummeta jeste znanje. Čisto, izvorno i čvrsto znanje. Nema sumnje da vjerovati, ibadet činiti i jednom riječju pokoravati se uzvišenom Allahu dželle še'nuhu na čvrstom temelju znanja jeste upravo potpunost i savršenstvo ibadeta uzvišenom Allahu dželle še'nuhu. Svakako da čisto i čvrsto znanje, znanje Allahove knjige i onoga na čemu je bio Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem, za sobom nosi kao posljedicu ispravno vjerovanje uzvišenog Allaha i rad po onome sa čime je on zadovoljen. Islamska ulema, objašnjavajući i tumačeći značenje ibadeta u islamu, kaže To je svako djelo, ubjeđenje, svako unutrašnje i vanjsko djelo, tajno i javno, sa kojim je zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Što znači sve što radiš u skladu sa zadovoljstvom svoga gospodara, to ti je ibadet. A kako raditi po zadovoljstvu uzvišenog Allaha dželle šanuh, upravo na osnovu ovoga principa, a to je princip čistog, čvrstog i izvornog znanja. Allahovi poslanici, svi do jednog, kao i vjerovjesnici, propovijedali su među ljudima čisto obožavanje uzvišenog Allaha dželle šanuh, življenje i umiranje zbog njega i za njega. Učili su ljude i govorili: kunu rabbanijin bima kuntum tuallimun alkitaba wa bima kuntum tadrusun. I budite Allahovi, Allahu predani i na Allahovoj strani zbog toga što vi poučavate druge Allahovoj knjizi i zbog toga što vi učite. Dakle, po čemu se postiže svojstvo pripadnosti uzvišenom Allahu dželle šanuhu i opredjeljenja za uzvišenog gospodara? Upravo po ovome znanju, to jeste po znanju knjige, po učenju i po poučavanju drugih. Svojstvo znanja treba, dakle, da bude osnovna i najvažnija karakteristika spašene i potpomognute zajednice muslimana. Danas posebno je važno da se o ovome govori zbog toga što je ovaj naš islamski ummet svojim grijesima, prije svega neznanjem, a zatim pogrešnim radom, što je ovaj ummet doveo sebe na takav nivo da uzvišeni Allah sa ovom situacijom nije zadovoljen. Tako su na mnogim mjestima neprijatelji Islama ovladali muslimanima i muslimanskim zemljama. Tako ćemo vidjeti da su muslimani u jednom poniženom položaju u svijetu, da se dobra koja su u muslimanskim rukama najviše iskorištavaju od strane drugih, da se vode ratovi upravo ondje gdje muslimani pokušavaju da dođu u sebi i da se osvijeste. Vidimo ove mnoge musibete koji su danas pogodili svijet time što su zavladali najgori, time što su uspostavljeni kamatni sistemi koje uzvišeni Allah mrzi i zabranjuje, time što se trguje ljudskom krvlju i životima, time što ćemo vidjeti da se obožava sve i svašta, a najmanje onaj koji je doličan obožavanja, a to je uzvišeni Allah tebaraka ve taala. Vidjet ćemo da se širi masovno nemoral, vidjet ćemo da je taj nered nastupio kako na zemlji, tako i u zraku i na moru. Vidjet ćemo da taj nered nije zaobišao ni stoku, tako da se mnoge bolesti među stokom pojavljuju kao musibet nama ljudima i posljedica onoga što mi radimo i činimo. Da bismo izašli iz ovoga potlačenog položaja i situacije sa kojom uzvišeni Allah nije zadovoljan, dužni smo da se zapitamo da li mi imamo pri sebi ova svojstva koja se moraju naći pri spašenoj i potpomognutoj skupini mu'mina, pri onoj skupini koju je uzvišeni Allah obećao svoju pomoć. Svakako da između ovih svojstava jeste i svojstvo znanja koje mora kod nas da se nađe. Kada govorimo o znanju koje treba da bude prisutno u ovome ummetu, u ovome narodu, to jeste u sljedbenicima Resula alejhi salatu vesselam, to prije svega znači da to bude njihovo karakteristično svojstvo, to jeste da u svakom njihovom safu bude onih koji će poučavati ljude pravome znanju. To ne znači svakako da je to skupina koja ne griješi. To isto tako ne znači da će svaki pojedinac te skupine biti alim i učenjak, biti onaj koji daje fetve. Isto tako to ne znači da će svi pojedinci te spašene i potpomognute skupine, da će svi biti istoga znanja. Već upravo ono što treba da znamo u ovome jeste da u svakome safu ovoga džemata, to jeste u svakome safu ovoga ummeta, dužnost je da bude onih koji će poučavati ljude onome što je ispravno od Allahove vjere. I zato je nužno da među sobom imamo ulemu, to jeste one koji znaju pravo i izvorno znanje i koji se ne ustručavaju ljudima to znanje širiti. Ulema je ta među ljudima koja je dužna poučavati konstantno i neprestano. Dužna je poučavati ljude dobro, poučavati ljude propisima ove vjere i onome sa čime uzvišen je Allah tabareke ve taala zadovoljan i što traži od njih, kao i onome čega treba i dužni da su, i čega su dužni da se klone. Isto tako, uloga uleme u društvu i jednoj zajednici jeste da odgovaraju na pitanja koja se pojavljuju među muslimanima, tako da znaju postupati i raditi po Allahovoj dželle šanuhu volji. U mnogim situacijama vidjet ćemo, proučavajući istoriju, da je jedan od glavnih uzroka uništenja, propasti i nesreća prošlih naroda upravo bilo gubljenje znanja ili svođenje znanja samo na jednu skupinu ljudi koji su to znanje skrivali i nisu ga ljudima tumačili zbog svojih ličnih koristi. Tako ćemo vidjeti da kod Židova posjedovanje znanja se ograničilo na samo jednu skupinu. Oni su, kao što znamo, skupina koja se ubraja u ehli kitabije, to jeste one koji imaju knjiga od uzvišenog Allaha data, ali su oni uzeli tu knjigu sobom iskrivljavati. Pa ćemo vidjeti da ih uzvišeni Allah opisuje kao narod i kaže la ya'lamuna al-kitaba illa amani. I tako je do današnjih dana. Oni ne poznaju svoju knjigu koju im je uzvišeni Allah objavio illa emanije, osim priče, prepričavanja, wa inhum illa yadhunnun, oni samo pretpostavljaju, dakle ne znaju svoje knjige. A njihovi prvaci koji su ograničili znanje samo na sebe i nisu ga širili među ljudima, oni su uzeli iskrivljavati Allahovu knjigu i zato im uzvišeni Allah prijeti i kaže فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. I teško li se onima koji pišu Allahovu knjigu svojim rukama, to jeste ubacuju u nju ono što nije od nje i izmišljaju u njoj i o njoj ono što uzvišeni Allah nije objavio. Teško li se njima zbog onoga što pišu njihove ruke, فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. I teško li se njima zbog toga što oni zarađuju, to jeste zbog toga što prodaju svoju vjeru da bi dobili sitnu i neznatnu i prolaznu dunjalučku korist. Isto tako ćemo ih vidjeti do današnjeg dana da oni to znanje skrivaju i da kore one među sobom koji hoće među ljudima da prošire to znanje. I govore, etu hadithunahum bima fatahallahu alaikum li uhađukum bihi inda rabbikum efe la ta'qilun. Zar ćete govoriti, to jeste, zar ćete vi muslimanima govoriti ono zbog čega će imat opravdanje pred vašim gospodarom? Zar nemate pameti? To jeste, ne govorite muslimanima pravu vašu vjeru, jer će vidjeti da u stvari prava vjera je ona koju je uzvišeni Allah objavio i da je to ona vjera na kojoj su muslimani. Isto tako naći ćemo ih da iskrivljavaju znanje. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ. Allahova knjiga u onoj mjeri gdje je ostala čitava i nepromijenjena, oni pokušavaju da iskrivljavaju značenja njena. Isto tako ćemo vidjeti da su i kršćani posrnuli i zalutali upravo zbog nepridržavanja ovog velikog principa, a to je princip znanja. Pa ćemo vidjeti da su, za razliku od Židova koji su znali, a nisu htjeli raditi, oni su izgubili znanje, a htjeli su da rade. I zato ćemo vidjeti da su u Kur'anu, Kerimu nazvani Ad-dalun, to jeste oni koji su zalutali i otišli na krivi put, za razliku od Židova koji su opisani kuranskim riječima Al-Maghdubu alejhim, na koje se uzvišeni Allah rasrdio. Dakle, situacija kršćana je drugačija bila, a to je da su izgubili znanje zbog nešto zbog svoga nemara, nešto zbog pritisaka u kojima su živjeli u to vrijeme i zbog teškoća, izgubili su znanje i onda su skrenuli sa pravoga puta. I uzvišeni Allah kaže: وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. I ne slijedite strasti onih koji su još prije zalutali i koji su mnoge na krivi put zaveli i koji su skrenuli sa pravoga i ispravnog puta. Vidjet ćemo takve među kršćanima koji, pokušavajući da ubijede svoj narod i svoje sljedbenike u ispravnost onoga što je neispravno, oni iskreću svoje jezike, pa ih uzvišeni Allah opisuje riječima: wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu min alkitab wama huwa min alkitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. I među njima ima jedna skupina koja iskreće svoje jezike čitajući knjigu, da vi mislite da je to knjiga, a to nije knjiga Allahova, i govore: to je od Allaha, a to nije od Allaha, i govore na Allaha laž, a oni su svjesni toga što čine. To jeste, pokušavaju svoje narode zavarati iako su znanje izgubili. Kao posljedica svega ovoga vidjet ćemo da su oni uzeli da su uzeli i pokušali da prisvoje prava uzvišenog Allaha dželle šanehu, a to jeste, pokušali su da budu ti koji neprikosnoveno propisuju vjeru, da oni uspostavljaju šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno. I zato uzvišeni Allah za njih kaže: ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbaben min dunillahi wal mesiha ibn Marjam. Uzeli su svoje učenjake i svoje monahe i sveštenike za božanstva mimo Allaha. Dakle, uzeli su, umjesto da šire pravo i izvorno znanje i po njemu rade, oni su sebe uspostavili tim koje ljudi počinju slijediti mimo uzvišenog Allaha dželle šanu. I zato iz ovoga zaključujemo vrlo lahko, jednostavno, da ova dva principa moraju da se nađu u našem ummetu, a to je čisto, čvrsto i izvorno znanje i rad po tome znanju. Inače, ako se nađe jedno od ovoga dvoga, a ne oba dvoje, bit ćemo sličniji jednoj od dvije spomenute skupine. Ako se nađe znanje, a ne bude rada po tome znanju, bit ćemo vrlo slični i bliski Židovima, a ako se ne nađe znanje, a hoćemo da radimo bez znanja, onda ćemo biti bliski i slični kršćanima. Put ovoga ummeta i spašene zajednice jeste put znanja i rada po tome znanju. I ovo znanje, da napomenemo, nije znanje radi znanja. To jeste, nije znanje da bi se reklo ja znam, već je znanje da bi se po njemu radilo i da bi se udovoljilo uzvišenom Allahu dželle šanu. Ovo znanje ne podnosi ljudske strasti. To jeste, ono je zasnovano na Allahovom znanju i njegovoj mudrosti. I zato nam uzvišeni dželle šanu kaže: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. O Allahu poslaniče, zatim smo te učinili na jasnom putu vjere. Fattabi'ha, pa ga slijedi, wa la tattabi'a ahwa'a alladhina la ya'lamun, i ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a, oni zaista ništa ti neće moći koristiti kod Allaha dželle šanu. Što znači, ako je ovaj govor upućen Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem, kao što jeste, i kada se njemu kaže da neće koristiti mu niko pred Allahom dželle šanuhu, tako i svima ostalima. I zato naš ummet ne smije sebi dozvoliti da ga vode neznalice. Naš ummet ne smije sebi dozvoliti da vladaju među nama ljudski prohtjevi, jer u tom slučaju dolazi do dijeljenja našeg ummeta, do dijeljenja naših džemata na razne frakcije, na razne grupacije koje nemaju osnove u Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Dužnost svih muslimana jeste da se prihvate Kur'ana i prakse Resula alejhi salatu vesselam, a ne da se dijele po mjestu stanovanja, po naciji, po ovim ili onim koristima. Uzvišeni Allah nam kaže: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." A kada se u nečemu raziđete, onda se obratite Allahu i njegovom resulu, to jeste Kur'anu i sunnetu Rasula alejhi salatu vesselam, pod uslovom ako vjerujete Allaha i sudnji dan. To jeste, ne bi smjelo među muslimanima da bude ovoga razilaženja na nacionalnim, geografskim, interesnim i drugim osnovama. Ovaj ummet je jedan ummet koji je dužan da slijedi Allahovu uputu svi do jednoga. Isto tako treba napomenuti da u vremenu kada su muslimani napustili ovo znanje, mnogi su došli da tumače ovu vjeru kako im odgovara. Tako ćemo naći one koji govore: ja sam u snu svome vidio i meni je u srce leglo i meni je došlo kada sam spavao i tako dalje. Kao da se vjera uzima iz snova, kao da se vjera uzima po onome što čovjek osjeti u svome srcu. Vjera se, kao što smo rekli, uzima samo iz čvrstih osnova. I zato treba napomenuti da dvije osnovne osobine treba da se nađu kod učenjaka, kod uleme, kod onih koji tumače ovu vjeru. Prvo i osnovno svojstvo jeste svojstvo čvrstoga i čistoga znanja. Znanja Kur'ana i sunneta Rasula alihi salatu wasalam. I onoga na čemu su bile prve tri generacije ovoga ummeta, es-selefu salih, to jeste ashaba, tabiina i tabi'i tabiina. Zatim treba taj alim da bude od pobožnih, to jeste od onih koje će njegova pobožnost i bogobojaznost spriječiti da iskrivljuje to znanje koje ima, ili će ga spriječiti da ga sakriva. Dakle, ova dva osnovna svojstva treba tražiti kod učenih. Prvo je čisto i čvrsto znanje, a drugo svojstvo takvaluk, bogobojaznost koja treba kod njih da se nađe. Čovjek, dovoljno nam je da znamo da će biti pitan na sudnjem danu i neće mu se pomjeriti noge, neće se pomaknuti sa svoga mjesta dok ne odgovori na četiri pitanja. Jedno od ta četiri pitanja jeste wa an ilmihi hal amila bih, i bit će pitan o svome znanju da li je po njemu radio. Dakle, iz ovoga vidimo ogromnu i veliku važnost znanja. Isto tako, mnogi kuranski ajeti kao i hadisi Resula alaihi salatu wasalam upućuju nas na nužnost i važnost ispravnog znanja. Kur'anski ajet nam vrlo jasno kaže: innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema, samo se istinski Allaha boje učeni. To jeste to izvorno znanje koje ćete dovesti do takvaluka i bogobojaznosti. To je to znanje koje je svakome nužno. Isto tako ovdje treba napomenuti da su dvije vrste znanja. Prvo je znanje koje niko nema opravdanja ako ga ne poznaje. To jeste nužno znanje koje svaki musliman mora da zna o svojoj vjeri. Zašto će biti pitan od uzvišenog Allaha dželle šanu? Znanje kako da izvršava farzove i obaveze kojima je obavezan i zadužen, kako da klanja i kako da ostalo od islamskih propisa što mu je nužno obavlja. I ta vrsta znanja jeste fardi ain, to jeste znanje koje je nužno svako da poznaje. Druga vrsta znanja jeste fardi kifaje, to jeste znanje koje je dužna da poznaje jedna skupina od ovoga ummeta, dakle ulema, koji će opet ljudima tumačiti to znanje. To znanje jeste pojedinosti Allahovih propisa i onoga što svaki musliman uobičajeno ne može da poznaje, već je potrebno da ulema to s vremena na vrijeme tumači. I zato na ljudima je da poznaju farzi ain, to jeste znanje koje moraju nužno da poznaju, i to svako od nas, a drugo da imaju među sobom ulemu koja će im tumačiti ono drugo znanje, a to je znanje fardu kifaje, koje je dovoljno da zna jedna skupina ljudi i da ga tumače i da po njemu sude i objašnjavaju ga ljudima. Vidjet ćemo isto tako u hadisima Resula alihi salatu wasalam da je velika čast izražena i izrečena traženju ovog istinskog znanja. Tako da Resulullah alihi salatu wasalam kaže da su učeni, to jeste oni koji uče i traže ovo znanje, da su nasljednici Allahovih vjerovjesnika. A to je najveća pohvala koju možemo da vidimo u hadisima Resula alihi salatu wasalam, koja se odnosi na nekoga na ovom svijetu. Bit nasljednik Allahovih vjerovjesnika, to je zaista veliko i časno. Od toga ćemo vidjeti koliko su ashabi pridavali pažnju sticanju znanja. Tako ćemo vidjeti da su ashabi, kada bi im Resulullah sallallahu alaihi ve sellem govorio o Allahovoj vjeri, oko njega se okupili tako da se ne bi moglo naći nimalo mjesta ni za koga više da sjede među njih. To jeste, zbili bi redove oko Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i te halke, tako da je kuranski ajet kasnije došao gdje im kaže: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Kada vam se kaže, ovi koji vjerujete, proširite se u svojim međlisima, tu gdje sjedite i slušate ovo znanje, vi se razmaknite, Allah će vam razmaknuti i daći vam širinu. To jeste, dešavalo bi se kada bi neko došao sa strane, ne bi mogao uopšte prići zbog velike gužve i zbog toga što su bili pribijeni jedan uz drugoga slušajući Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Isto tako ćemo vidjeti da je Allahov Resul alaihi salatu ve sellem još dok je bio u Mekki, da se sastajao sa svojim ashabima u kući koja je u stvari postala prava škola i medresa, u kući Erkam ibn Ebel Erkam. Erkama, koja je u stvari dala najbolje generacije ovoga ummeta. Isto tako ćemo vidjeti koliko su ashabi bili zagrijani za traženje ovoga znanja, da je zapamćeno da je Omer radijallahu anhu sa svojim komšijom da se zamjenjivao, pa bi on jedan dan otišao da sluša Resula alihi salatu wasalam, a njegov komšija bi radio na njivi, pa bi drugi dan on radio, a poslao svoga komšiju da čuje šta Resulullah alihi salatu wasalam govori pa da mu prenese. Što se tiče tabiina i tabi tabiina, dovoljno nam je primjera istorija islama dala, a dovoljno je samo da napomenemo da su neki od njih znali po mjesec dana putovati da čuju samo jedan hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, po mjesec dana putovanja neki bi ulagali trud napore i izlagali se troškovima da čuju hadis jedan samo koji je prenesen od Resulullaha sallallahu alihi wasallam. Dakle, vidimo koliko su nastojali da se stekne ovo iskreno i istinsko znanje. Na nama ostaje ovdje još da napomenemo, zbog kratkoće vremena samo, šta nam je dužnost da mi učinimo danas. Kao prvo, treba da poštujemo i da veličamo ovo islamsko znanje. Da koristimo svaki način i metodu da saznamo ono što još nismo saznali od svoje vjere. Od toga je da iskoristimo štampu, da iskoristimo literaturu, kasete, da iskoristimo halke Kur'ana i ilumske halke, da prisustvujemo na njima. Dakle, da prisustvujemo svagdje onda gdje čujemo da ćemo se okoristiti izvornim ispravnim znanjem. Od toga nam je dužnost da uspostavimo u svojim džematima, da uspostavimo termine za koje će ljudi znati i gdje će dolaziti i gdje će se ljudima objašnjavati Allahova dželašanuhu vjera. Naša vjera ne smije se svijesti na to, na shvatanje da je naš rad sa mrtvima. To jeste, ne sakupljamo se osim kad čujemo da je neko umro. Ne sakupljamo se i ne uči se Kur'an osim kad čujemo da je neko preselio na ahiret. Naša vjera je vjera živih. Kur'an je objavljen da opomene žive, kao što uzvišeni Allah u sura Jasin kaže: "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin." Da opomene one koji su živi i da se ostvari Allahova riječ u pogledu kafira. Isto tako, dužni smo pored ovih halki Kur'ana i učenja raznog drugog znanja da se pobrinemo gdje ćemo svoju djecu slati, u kakve škole. Pa ako ne imamo tih škola, onda nam je dužnost da ih uspostavimo. Isto tako, treba da se pobrinemo da među nama imamo onih koji će sticati islamsko znanje, tako da onaj ko ima sinove za sticanje znanja da ih pošalje na islamske studije, i to na mjesta gdje se stiče izvorno islamsko znanje, da ih pošalje u Meku i Medinu i onda gdje uvijek, još uvijek ćemo naći izvorno znanje, a ne svoju djecu da šalju na Sorbonu, da šalju na Cambridge i druge univerzitete nemuslimana, da iskrivljenu sliku dobivaju o islamu i nakon toga takvu iskrivljenu sliku muslimanima da prenose. Isto tako, dužni smo da ako nemamo mi onoga koga ćemo poslati da studira i da se okiti ovim pravim znanjem, onda da pomognemo one koji su smogli snage i mogućnosti da odu, da ih pomognemo da što prije dobijemo one koji će doći sa ovim čistim znanjem da nam ga šire. Isto tako, treba da se potrudimo da među sobom u džematima imamo uleme ili u najmanju ruku da imamo stalni kontakt sa ulemom. Ovdje, kada čujemo danas za smrt nekog od poznatih alima, vidjet ćemo da se puno ne mijenja situacija. Vidjet ćemo da ljudi uopšte ne osjećaju taj nedostatak. Skoro je preselio jedan od najvećih alima današnjice, šejh Muhammed al-Uthaymin. Mi nismo toliko ovdje, možemo reći, osjetili za njegovu smrt. Zašto? Zato što naša povezanost sa ulemom nije onakva kakva bi trebala da bude. Dakle, kontakti i veza sa ulemom. Pitanje uleme o svim pitanjima našeg života. Jer islam nije došao samo da nam uredi džamije, već da uredi cjelokupni naš život i u našim kućama i onda gdje radimo i u svim našim poslovima. Isto tako, treba da se pripremimo za jedna teža vremena. Nije moguće kada nam navali neprijatelj i kada neprijatelj dođe da nas uništi i da nas napadne, nije tada moguće tražiti ulemu, okupljati se oko uleme i učiti propise džihada, učiti propise borbe na Allahovom putu itd. To je potrebno sada da sjedemo, da to detaljno proučimo, razradimo i naučimo, da jedni druge preispitamo, jer tada se radi o životu i smrti. tada se radi o pitanju smiješ li ili ne smiješ i šta si dužan tada da uradiš. Jer tada nekada ljudsko djelo može čovjeka izvesti iz vjere. I zato pripremajmo se danas prije nego što dođe vrijeme kada više neće moći se pripremati niti biti prilike za to. Isto tako, uradimo sve što smo u mogućnosti da ovo znanje koje čujemo proširimo na svoju djecu i na naše porodice. Jer se ne može zamisliti, niti je ispravno, da nađemo džematliju u džamiji koji je ovdje često među džematlijama i koji prati ovo islamsko znanje, a kada se vrati kući, vraća se u sasvim drugi svijet, da ne govori uopšte o svojoj vjeri, već nasuprot tome naći ćemo da njemu žena vazi ili da mu djeca naređuju suprotno islamskim propisima, to se jednom vođi porodice, jednome kome je porodica data u emanet ne smije nipošto desiti. I zato mi radimo da drugi se nama ne zabave, to jeste proširimo ovo ispravno i izvorno znanje među svojim porodicama, a Allah uzvišeni je dao mogućnost da danas možemo na mnoge načine to da ostvarimo. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nam na tome putu pomogne. Budimo oprezni od koga ilum uzimamo. Ne uzimajmo bilo šta, jer uzvišeni Allah tebareke ve taala ne prima osim ono što je čisto i ispravno. Danas dužnost nam je da napomenemo, postoje posebni instituti i univerziteti koji se bave proučavanjem islama, ne da bi ga upoznali, niti da bi ga širili, već da bi sliku muslimanima i drugima o njemu iskrivili. Danas ćemo naći one koji ostavljaju Allahov govor, onakav kakav jeste, u njegovim slovima i harfovima, ali ga iskrivljavaju u njegovim značenjima i pokušavaju da ga krivim predstave među ljudima. Danas ćemo naći isto tako da se ljudima predstavlja islam onakav kakav on nije, da je islam vezan samo za džamije, a ne za cjelokupni ljudski život. Budimo oprezni u pogledu svoje vjere. Ne dopustimo da budemo zavarani i potrudimo se da ovaj najveći emanet koji nam je dat od uzvišenog Allaha dželle šanuhu na najbolji način ispunimo. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.